maile, coś pięknego po prostu. O proszę, a tu pan Dawid napisał. Przemka spotkałem kilka dni temu w Iławie. Przyjechał do nas, by opowiedzieć o swojej wyprawie. To spotkanie było wyśmienite, pełne energii, pasji. Dzięki Przemek, tacy ludzie jak ty potwierdzają słowa Ryszarda Kapuścińskiego, że istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. To od Dawida, bo tu muszę państwu powiedzieć, że ten Przemek to jest zorganizowany facet. On po prostu, jak przyjeżdża z podróży, to już zarabia na następną podróż. A w jaki sposób zarabia? To właśnie to pomyślałam sobie, Boże, jaki konkretny człowiek młody. Bo on dokładnie pisze, że chętnie opowie o swoich podróżach i są to konkretne stawki. Powiedzmy, to za darmo, w promieniu tam 50 kilometrów to jest taka stawka, jeszcze dalej to taka stawka. Ale to wszystko, on tych pieniędzy nie bierze jakby dla siebie, żeby sobie coś pokupować, tylko to już jest opłacona następna podróż i dalej doświadczenia też dla niego i dla ludzi. I ty też masz, Asiu, spotkania przecież. No może mniej podróżnicze jednak, bo zazwyczaj trochę innych rzeczy ludzie chcą ode mnie inne rzeczy usłyszeć, ale faktem jest, że robię zupełnie takie otwarte, raczej po prostu dla podzielenia się wyłącznie, ale takie no ładne słowo slajdowiska, gdzie rzeczywiście do klubów, pod jakich podróżników osoby przychodzą, też mogą się zainspirować, mogą coś usłyszeć, co a propos właśnie tych konkretnych stawek, to ja to zrobiłem na zasadzie, bo sporo dostaję tych zapytań i to dla mnie to jest po prostu poświęcony czas i ja dla studentów, dla gimnazjów jadę po prostu za darmo i po prostu przy okazji chcę sobie ogarnąć jakiś dom kultury, w którym mogę zrobić tą prezentację. Jeżeli są to instytucje, które po prostu wiem, że mają środki, a nie, że czerpię pieniądze, zżynam po prostu. Tak. A czy zawsze byłeś taki, czy to dla ciebie była duża odwaga, żeby w ten sposób jakoś sformatować to swoje oczekiwanie? Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia... Czy to jako student zarządzania i marketingu potrafisz? Nie, wydaje mi się, że to jest kwestia tak naprawdę spojrzenia na siebie z boku i ocenienia siebie i swojej wartości. Ale kiedyś tak umiałeś? Nie. No właśnie. Nie. No to teraz Ewelina. Od pewnego czasu pisze, wolę podróżować sama. Jeżdżę po Polsce. Doceniam samotne podróże, bo idę gdzie i kiedy chcę. Nie muszę zdawać się na kompromis, na dyktat innych. Tak powszechne w życiu codziennym. Samotne podróże pozwalają delektować się niezależnością od innych i samodecydowaniem. Brawo. To Ewelinka. Jest bardzo dużo maili, słuchajcie. Taki absurdalny paradoks mi się na autostopie kiedyś przytrafił. Stałem w Gdańsku i chciałem dostać się w okolice Warszawy. Łącznie potrwało to 19 godzin, zanim ktoś się zatrzymał. Natomiast odcinek Warszawa-Budapeszt, mimo że 3 razy przysiadałem się, w 12 godzin i byłem już w stolicy Węgier. Cóż, magia autostopa. Pisze Adam. 19 godzin, to gratuluję cierpliwości. No to rekord. Wiesz, można szybciej wsiąść na pakę, ale co z tego, kiedy potem odcinek, tak jak ty miałeś w tych już krajach azjatyckich, na przykład... No tak, w Birmie był taki moment, czy na że dachu. Most się zarwał, ale no właśnie. 19 godzin w Gdańsku to namiot bym rozbił. Wiesz, co z tym namiotem, to bardzo interesująca sprawa. Jakie trzeba mieć zaufanie do siebie, żeby rozbijać swój własny namiot, gdzie się tylko mieści jeden mały człowiek w miejscach, o których nie masz pojęcia, czy tam coś jest. Miałeś jakieś swoje sposoby, prawda, żeby wypłoszyć zwierzynę, ale mimo wszystko to jest ogromna sytuacja, no dla mnie byłaby stresująca. Czy ktoś mnie w nocy nie napadnie, czy mi się nic nie stanie, czy coś się zadzieje. I wtedy jak? To jest tak jak ze spaniem na pustyni na przykład. Prawda? Czy skorpion nie wejdzie? No, tylko, że czy... jednak u nas, no, tam gdzieś ci przewodnicy się krzątali, wiadomo było, że oni są czujni, a tutaj rzeczywiście byłeś zdany sam na siebie. Miałeś chyba bardzo czujny sen. Ale o śnie za chwilę, dobrze, najpierw zagramy, bo już po pierwszej. Thank you. Dobry wieczór i dzień dobry tym, którzy włączyli trójkę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. Dzisiaj rozmawiamy o różnych sposobach poznawania siebie, doświadczania siebie i zmieniania siebie. Okazuje się, że podróże są chyba takimi bardzo konkretnymi sposobami na to, żeby się zmienić. O czym dowodzi opowieść Przemka Skokowskiego, autora książki Autostopem przez życie. W ciągu ostatnich 5 lat przejechał 100 tysięcy kilometrów. Najpierw po Europie, a teraz aż dotarł do Birmy. Ostatnia wyprawa to 26 tysięcy kilometrów przez różne kraje, różne kultury. I teraz tak, a Joanny Heitman już nie ma. Zostaliśmy sami z Przemkiem. Państwo bardzo piękne listy piszą. Będziemy do nich wracać, ale telefony jeszcze by się przydały. Jeszcze mamy kilka książek do rozdania, proszę Państwa. Jak to jest z tym namiotem? Bo Przemek Skokowski jest gościem, jeszcze raz powiem państwu. Młody człowiek, koło 1,90 m wzrostu. No i kończy zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim. To tyle o nim dla tych, którzy teraz włączyli trójkę. Teraz wracamy do tego namiotu. Tak. Jakie trzeba mieć zaufanie do siebie, żeby wiesz, zamknąć się i nic nie obchodzi ciebie, co się dzieje na zewnątrz. Czy ktoś cię może zabić, ktoś ci może krzywdę zrobić, ktoś cię może napaść. No nie wiem. Wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o zaufanie do siebie, tylko też o zaufanie do otaczającego, otoczenia naszego. Jeżeli się decydujemy, rozbicie namiotu, to nawet nie musi być związane z autostopem. Fakt, że z autostopem się zdarza tak, że ten namiot się rozbija, czy to pod mostem, czy może nie w centrach miasta, ale w jakichś parkach. Nawet kiedyś na stacji benzynowej. A stacja benzynowa tak. To jest, że tak powiem, klasyk. Zwłaszcza w Europie, bo w Europie czasami jeździ się głównie autostradami, jak się przemieszcza jakieś tam większe odległości. No i stacja jest takim komfortowym miejscem, bo to z reguły jest prysznic, sklep, toaleta i jeszcze światło będzie w dobrych miejscach. Można doładować baterię, telefon. Dokładnie, tak. Więc to są, że tak powiem, złote miejsca, jeżeli chodzi o Europę. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozbijanie gdzieś dalej, to jest właśnie kwestia zaufania do siebie i do tego naszego otoczenia, które gdzieś tam jest, bo raz, że trzeba to miejsce sprawdzić. Dwa, takie wydaje mi się najistotniejsze, to czego my się boimy, to jest nieznane. Więc w momencie, kiedy się kładziemy do tego namiotu, zamykamy się, raz, że on zamyka nam gdzieś tą naszą przestrzeń, pomniejsza ją, ale dwa, że trzeba poznać właśnie wszystkie dźwięki, które nas otaczają, czy to jakiś dźwięk na przykład potoku, czy osuwających się kamieni. Jeżeli się te kamienie osuwają, to czy dlatego, że ktoś idzie po jakimś tam nasypie, czy urwisku, czy dlatego, że one po prostu tam od czasu do czasu spadają bez powodu. Ale to wtedy się wyostrza słuch. Jak jest słuch wyostrzony, w tym można zasnąć? No, jak zamykamy oczy, czy jak jest ciemno, jak się inne zmysły wyłączają, to rzeczywiście ten zmysł słuchu się wyostrza. Z drugiej strony te podróże autostopem, w ogóle podróże są tak intensywne, że człowiek wieczorem po prostu kładzie się i to jest chwila, moment. Jeszcze ja jestem zakochany w spaniu pod namiotem w momencie, kiedy pada deszcz. To jest po prostu... Życzę każdemu, żeby to raz w życiu przeżył, bo deszcz stukający o tropik namiotu, no to jest muzyka dla moich uszu dosłownie. Nigdy się nie bałeś? Raz ci tam coś skradziono z tego namiotu. Tak, zostawiłeś otwarte. Zostawiłem, właśnie raz przesadziłem. Raz spłynął prawie namiot, właśnie obudziłeś się w tym błocie. Tak, zostałem okradziony, bo prosiłem się o to, bo już po kilku tam, po trzecim miesiącu podróży rzeczywiście było tak, że nie wierzyłem w to, że ktoś może mnie okraść, więc zostawiłem otwarty w najlepszy namiot. No i komuś się spodobał nóż, no to sobie ten nóż wziął, ale rzeczy typu jakieś tam droższe, elektronika, czy można nawet nie elektronika, ale jakieś tam bardziej wartościowe rzeczy, to niespecjalnie interesowało ludzi w Birmie. Ale tak, to nigdy nie miałem, jeżeli chodzi o spanie pod namiotem, jakichś większych problemów z ludźmi. Ze zwierzętami owszem, się zdarzyło tak, że z lenistwa na przykład nie rozbiłem namiot, tylko się położyłem na karimacie i przykryłem śpiworem. I te zwierzęta rzeczywiście podchodziły, czy to mrówkojad, przepraszam, jeżozwierz, nie, mrówkojad, to był mrówkojad, nietoperz, czy jakiś tam dziki pies, a ten namiot jest taką naszym, ja to nazywam domem, bo rzeczywiście zamykamy się, rozkładamy się po swojemu, wiemy, gdzie wszystko mamy, no i mamy to świadomość, że to jest nasze miejsce w tym momencie. Więc na co dzień to było to miejsce, ale od czasu do czasu, kiedy już po prostu wszystko było do przebrania, do przeprania, albo zmęczenie, no, było tak ogromne, decydowały się na hostel. Tak. Hostele w tej części europejskiej, może nie europejskiej, ludzi białych, o tak to nazwiemy, bo to jest granica. W Kazachstanie i Kirgistanie są jeszcze stosunkowo drogie. Są portale, które pozwalają na darmowe nocowanie, ale w momencie, kiedy już wjedziemy do Chin, Laosu, Tajlandii, to te ceny hosteli, to fakt, że w dormitoriach, czyli takich zbiorowych sypialniach, to są koszty z rzędu od 10-20 zł, to już jest duży standard, więc to nie są jakieś tam duże stawki. Rzeczywiście od raz na 3-4 dni, jeżeli jest taka potrzeba właśnie przeprać, czy wysuszyć, no to mogłem sobie na to pozwolić to raz, ale na przykład w Chinach No to mi się zdarzało, że ludzie po prostu mi sami z siebie płacili za te... Fundowali. Tak. I to nawet nie za hostele, tylko właśnie za hotele. Tak. I to takie... No, czterogwiazdkowe, więc no, też to znaczy, zdarzyło ci się spotkać różnych ludzi na tej trasie. Tak. I milionerów, i takich, którzy chcieli cię zabić. Może nie zabić, bo to bo dzisiaj tego... tak mówisz? Ja z tej książki odniosłam takie wrażenie. Znaczy, tak racjonalnie, jak patrząc... kilka osób, no, prawda? Tak. Dwóch z karabinami maszynowymi i ścigali ciebie, to nie było... Ścigali mnie i moją koleżankę, tak, z którą właśnie tam poznałem, jedną z fantastycznych, najbardziej fantastycznych osób, które gdzieś tam poznałem. To ta Stefania. Tak, tak, tak. Rzeczywiście, no kolejna rzecz piękna z podróży, że mówi się, że w podróży się spotka super ludzi. To nie jest prawda, bo większość tych osób, które się spotyka gdzieś na trasie, to są przelotne znajomości, które z reguły ograniczają się do wymiany tych samych zdań. Skąd jesteś, jak się nazywasz, gdzie byłeś, gdzie jedziesz, i to są strasznie płytkie znajomości. Natomiast dam sobie rękę uciąć, że każdy, kto był na takiej dłuższej podróży, to rzeczywiście poznał jedną, dwie osoby, które do dzisiaj mają wpływ na jego życie i do dzisiaj ma z nimi kontakt i rzeczywiście dały jakąś tam wartość dodaną do tego, kim jesteśmy, i to jest fajne. Dobry wieczór, pani Kasiu. Dobry wieczór państwu. Słuchamy. Chciałam po pierwsze powiedzieć, że bardzo podziwiam pana Przemka. Dziękuję. Ja mam dosyć duże doświadczenie podróżnicze i doświadczenie w autostopie, natomiast zawsze robiłam to ze względu na to, że chciałam po prostu kolekcjonować wspomnienia tylko i wyłącznie dla siebie, i tym bardziej uważam, że jest to piękne, że po prostu chce pan robić coś dla innych i jest to bardzo inspirujące, uważam. Dziękuję serdecznie. A jak pani siebie rozpoznaje? Na jakim etapie pani jest rozpoznania samej siebie? Ja dowiedziałam się dzięki podróżom, głównie dzięki podróżom autostopowym, że jestem odważną osobą i bardzo kontaktową. To bardzo, bardzo wiele nauczyłam się na własny temat. Przy tym bardzo wiele też... bardzo, bardzo dużą wiarę w ludzi dały mi podróże. I w ludzką dobroć i bezinteresowność. Tak, to jest właśnie... To jest to, co tak samo właśnie zauważam, że ta dobroć, otwartość i rzeczywiście tak jak pani Kasia mówi, że to przełamanie się, że nawet jeżeli ktoś jest w jakimś tam stopniu zamkniętym, to niestety, że podróże zmuszają do takiego przełamania się i do rozmowy z drugim człowiekiem, więc... No co, pani Kasiu, książka dla pani? A, bardzo chętnie. Marzy pani, czy mniej marzy? Marzę. No to dobrze, proszę zostawić Jankowi swój adres i książkę wyślemy z dedykacją od autora. Jeszcze mam takie krótkie zdanie. Jeżeli są jakieś osoby, które marzą o podróżach, to naprawdę zachęcam serdecznie, żeby po prostu zrobić ten pierwszy krok, bo na początku może się okazać, że wszystko jest straszne i okazuje się, że trzeba mieć dużo pieniędzy, że trzeba mieć dużo wszystkiego, ale jak już wskazuje przykład pana Przemka, okazuje się, że wcale nie, że można po prostu bardzo wiele się nauczyć i dać przy tym siebie coś innym, przy tym podróżować, poznawać inne kultury bez jakiegoś wielkiego nakładu pieniędzy. Brawo. No na pewno, tam w książce jest wielokrotnie napisane o tym. Pozdrawiam panią. Dziękuję. Prawda, że nie trzeba tak dużo tych nakładów, bo są i ceny hoteli i te pieniądze, takie za jedzenie, które dawałeś, to nie są sumy naprawdę. No, wtedy, kiedy byłeś postawiony naprawdę w sytuacji podbramkowej, że albo $350 płacisz... Euro płacisz, albo i dostajesz paszport z powrotem, albo nie, no to wtedy była sytuacja trudna. Tak, no to pierwsze te ceny. Rzeczywiście jest tak, że podróże autostopem są tanie. I są naprawdę tanie, ale to są podróże po Europie. W momencie, kiedy jedziemy już dalej, gdzieś na wschód, gdzie zaczynają się wizy, to te koszty rzeczywiście wzrastają i jeżeli ktoś mówi, że podróżuje za darmo albo bezpłatnie, no to dla mnie są jakieś tam banieluki, bo w to po ludzku nie wierzę. Można to zrobić tanio, ale nie za darmo. To po pierwsze. A druga sprawa właśnie z tymi pieniędzmi. No to jest tak, że Azja jest tanim tym obszarem naszego świata. Tak, dla nas. Nawet dla nas, dla Polaków, gdzie dla tej Europy Zachodniej, czy Stanów, czy Australii, to rzeczywiście są śmieszne pieniądze. No ale miałem taką sytuację właśnie w tym Laosie. Tak jak wcześniej pani wspomniała, że chcieli nas zabić. Stefani rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, że te 350 euro chcieli za ten paszport. Koniec końców zbiliśmy cenę do 200, ale przy wymianie doszło znowu do takiej sytuacji, do wzrostu napięcia, gdzie padło dużo niemiłych słów. No i Stef była właśnie taką osobą, która gdzieś tam sobie w kaszę nie dała dmuchać i powiedziała, co myśli, sytuacja się podgrzała. Tak. W końcu doszło do tego, przyspieszając, że ty wyrwałeś paszport, oni wyrwali pieniądze, ale i to tak niewiele dało, zaczęli gonić was. Tak, bo no przede wszystkim było. Dlatego, że Stef, poza tym, że powiedziała, co myśli, to też wyraziła swoją niechęć do tych panów wewnętrzną częścią dłoni w ich policzek, także to był jeden z głównych powodów, dlaczego ta sytuacja... Ale baliście się? Wtedy tak. Wtedy naprawdę, jeszcze jak pogonili nas tymi pałkami bambusowymi przez miasto do hostelu, to pół biedy. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście później jeszcze nas gonili... I już mieli karabiny maszynowe również. To był taki moment, że oho, za daleko to zabrnęło. No i trzeba było się jakoś po prostu z tego miasta z Van Wieng wydostać. A że jest to małe miasto, jedna droga wjeżdżająca i wyjeżdżająca, no to trochę to zajęło. No pewnie anioł na wyższych obrotach pracował. Tak jest, prawda? Ja dochodzę do takiego wniosku. No to teraz naprawdę, bo już jest tyle maili, więc... pisze Żaneta, dzięki komuś niedawno zaczęłam swoją przygodę z podróżowaniem autostopem. To nie tylko przygoda, czasem niezwykła, czasem niezwykle zwyczajna, ale jest to dla mnie otwieranie się na tych innych ludzi i tak różnorodnych. Najciekawszą moją przygodą był poranny, sobotni powrót z miasteczka oddalonego od mojego domu, zaledwie kilkanaście kilometrów. Budzące się do życia ptaki, dogorywające uliczne lampy, dżdżysta aura i ktoś, z kimś niezwykle miło spędziłam czas w oczekiwaniu na wspólny powrót do domu. A rozbicie namiotu podczas podróży kojarzy mi się z odwagą, jednocześnie z manifestacją. To jest mój własny, prywatny świat w tym obcym mi miejscu. To Żaneta. Paweł, do końca życia pamiętać będę gościnność bułgarskiego emeryta, który zaprosił mnie i kumpla, dwóch spalonym słońcem autostopowiczów z Polski, na kolację w swojej willi. Pomidory z jego grudka smakowały jak żadne w życiu. Jego własnej roboty rakija buszowała w głowie jeszcze na drugi dzień. A który to dzień zaczął się śniadaniem na podwórku gospodarza. Wychodzimy, na podwórku stoi telewizor z podłączoną kamerą. Nasz bohater podzielił się z nami swoim filmem z pracy w Niemczech na koparkach odkrywkowych i filmem Wnuczki. Jak dziś pamiętam muzykę z jego filmu i jego samego. Do tego wypieczona przez niego z rana przed naszą pobudką pizza z glinianego pieca i zsiadłe mleko. To aż ciary mam na plecach. No ale to jest właśnie to, co jest niesamowite w autostopie, że no, przygoda się czai za każdym rogiem, trzeba znaleźć ten swój róg, a w autostopie to właśnie jest tak, że ten róg jest na każdym kolejnym skrzyżowaniu, że każdy kolejny samochód i każda kolejna osoba no jest przygodą, bo to, co jest piękne, że my nie jedziemy z ludźmi, którzy muszą z nami jechać, bo mają ten sam bilet w przedziale. Czy nie jedziemy z ludźmi, którzy muszą z nami lecieć, bo kupili te same promocyjne loty, tylko my jedziemy z ludźmi, którzy chcą nas wziąć. A w momencie, kiedy chcą nas wziąć, to chcą się z nami czymś podzielić, coś wnieść do naszego życia, coś nam pokazać. Choć niektórzy milczeli, jak się okazało. Tak, no niektórzy czasami jest tak, że nas wezmą, w sumie nie wiedzą, czemu się zatrzymali, nie wiedzą, czemu nas wzięli. No ale to sobie spróbujemy pogadać, ale sobie pomilczymy, jest przyjemnie. Więc. Karolina pisze, jestem osobą lękową, mam za sobą takie sytuacje, kiedy zwykłe spotkanie z ludźmi sprawiało mi kłopot. Wciąż gdzieś głęboko w sercu marzę o podróżach, ale lęk przed pierwszym krokiem w tym kierunku jest chyba większy niż moje marzenia. Serce podpowiada mi, aby iść w tym kierunku, ale rozumowo potrafię znaleźć cały szereg argumentów, aby pozostać w domu. Czy pokonanie tej granicy polega na pokonaniu lęku, czy działaniu właśnie pomimo lęku i zaufaniu do siebie? Jak przejść tę własną granicę? Pyta Karolina. Co byś podpowiedział? Ze swojej perspektywy. Z mojej perspektywy. Ja właśnie miałem wystąpienie na TEDxie, gdzie o tym, dokładnie o tym mówiłem. I tak naprawdę moim zdaniem to się sprowadza do tego, że w momencie, kiedy podejmujemy decyzję swoim sercem, to tak naprawdę te decyzje wynikają z naszego wnętrza i to są decyzje, które podejmujemy, bo wiemy, że ich realizacja sprawi, że będziemy w jakiś tam sposób szczęśliwsi. I żeby się przełamać, no nie ma zmiłuj. Nikt, jeżeli my sami tego nie zrobimy, to nikt nam nie pomoże i może będzie tak, że to będzie jakiś impuls z zewnątrz, czy to są takie skrajne przypadki, że chłopak rzucił dziewczyna, wyrzucili z pracy i nagle coś chcemy w swoim życiu zmienić i czujemy, że to jest ten dobry moment, żeby zrobić ten pierwszy krok. Ale to trzeba właśnie dojść do momentu, kiedy jesteśmy gotowi sobie zaufać, wyjść, no i coś tak mówi, wyciągnąć pierwszy raz kciuki, czy wyjść z domu i tam się zaczyna przygoda i tam się zaczyna poznawanie siebie właśnie. No, pokonanie lęku, czy działanie pomimo lęku, to działanie pomimo lęku. Na tym polega życie tak naprawdę i realizacja marzeń. Dobry wieczór, panie Marcinie. Halo, dobry wieczór pani Grażyno, dobry wieczór pani Przemysławie. Ja muszę powiedzieć, że ta rozmowa, to spotkanie z panem Przemkiem trafiło w dobry moment, bo jestem właśnie w takim momencie mojego życia, że czuję, że trzeba coś zmienić. Ja mam już w zasadzie, no skończyłem w tamtym roku 30 lat. Jeszcze kiedy byłem na studiach, udało mi się trochę pojeździć stopem i to mi się naprawdę bardzo podobało, ale to były takie dosyć krótkie podróże. W moim takim największym marzeniem, ale takim największym marzeniem do zrealizowania w autostopowym na ten moment to jest po prostu pojechanie na kraniec Europy, Cabo da Roca, jadąc właśnie przez całą Europę, poprzez Marsylię, jeszcze wcześniej w Alpy, a później odbycie w pielgrzymki już takiej pieszej do Santiago de Compostela. Ale tak jak powiedziałem, w świetnym momencie trafiła się ta audycja, dlatego że, tak jak wspomniałem na początku, już dawno nie słuchałem Dobronocki, zazwyczaj udawało mi się usłuchać, kiedy pracowałem nocami. Teraz też właśnie zarywam trochę noc. Ja wiem, że to nie jest może za dobre, ale bardzo dobrze, bo właśnie jest ta audycja i... No i co, chciałby pan książkę? Tak, oczywiście, oczywiście. No dobrze, skoro pan jest w takim momencie życia, bo widzę, że pan już tak inna lewo ciągnie, inna prawo, jeszcze jakiś argument. No, wie pan, takie książki to naprawdę są najlepszym prezentem dla człowieka wtedy, kiedy jest w punkcie zerowym. Że jest ten moment, że właśnie trzeba coś zmienić, tylko nie wiadomo co, to... To jest to, to ma pan książkę. Panie Przemku, czuję, że jest pan świetną osobą i żałuję, że kiedyś, kilka lat temu nie zacząłem właśnie tak jak pan. Nigdy nie jest za późno. Ja mówię, że dobry czas jest teraz, więc jeżeli się pan zastanawia, to naprawdę to jest kwestia spojrzenia na mapę i tak, pojadę tam. Zamknąć wszystko, co jest do zamknięcia. Europę naprawdę można zrobić tanio, tylko trzeba po prostu poczytać, jak to zrobić. I to nie jest tak, że się nie da. Więc jeżeli jest chęć, a słyszę, że jest, to naprawdę to jest możliwe. Nie czekać następnych kilku lat. Niech właśnie, pan tam bo zadziała. Jutro będzie siebie. Za późno. I to jest tak, że z roku na rok mamy coraz więcej zobowiązań, a tych zobowiązań nie zawsze da się odłożyć na dalszy tor. A ja tak właśnie odkładałem i poczułem, że nie, trzeba to skończyć. No jakaś inspiracja to najważniejsze. Wszystkiego dobrego. Tak. Proszę zostawić adres. Pan Marcin pisze, nie jest sztuką podróżować, mając portfel wypchany po brzegi. Dlatego zawsze podziwiałem ludzi, którzy jeżdżą stopem, nie wydając dużych pieniędzy. Sam od jakiegoś czasu planuję podróż, choć nie powiem, strach jest. Ciężko wyrwać się z tego wygodnego trybu życia. Ale jest w życiu coś, co pchacie w marzenia i to jest piękne. Lekcje życia, jakie dają nam podróże, są czymś, czego nie da nam najlepszy wykład w najlepszej uczelni. I tego nikt nam nie zabierze. No właśnie. A teraz od Michała. Jak czytanie książki. Ten, kto nie doświadczył podróży, ten czytał... Tylko okładkę. O, właśnie. To od Michała. Od Janny. Moja mama nie wie o moich podróżach autostopem, a mam już 36 lat. Któregoś zimowego dnia w górach postanowiłyśmy przejść się na spacer. Spokojnie szłyśmy za zagadane szosą spory kawałek. Wyszedł nawet, zupełnie przygotowany do powrotu nocą w zimie, mieszczuchy w terenie. Żartem zaproponowałam powrót stopem i moja mama się zgodziła. Też zdaje się żartem, ale jednak złapałyśmy stopa. Ze wspaniałymi ludźmi z naszej wioski zatrzymali się, bo sami tak często podróżowali. I też mieszczuchy. Moja mama, starsze pokolenie, poukładana, skrzecząca stale na pomysły autostopowe, nagle bez wątpliwości wsiadła do obcego samochodu. Wspomnienia bezcenne. Zbliżają się wakacje, zatem kolejne podróże, tym razem z moją osobistą córcią. Namiot też się z nami buja. Nastawienie do świata również pomaga. To Joanna, Małgorzata. Cudownie jest słuchać opowiadań pana Przemka podczas nauki matematyki. Pan Przemek to człowiek, który dobro ma wpisane w serce, który nie lęka się przygód i realizacji marzeń. Dla mnie i mojej przyjaciółki jest on wzorem, a także motywatorem do zmiany naszego podejścia do życia. Od czasu, kiedy Judyta, moja przyjaciółka, pokazała mi blog Autostopem przez życie, na twarzy towarzyszy mi ciągle uśmiech. Po prostu wszystko mnie cieszy. Wspaniale, że są tacy ludzie jak pan, panie Przemku. Wiara, altruizm, otwartość na innych, szacunek i skromność to te wartości, które są niesamowicie potrzebne młodemu człowiekowi, takiemu jak my. Mamy po 17 lat. W dzisiejszym świecie oczywiście. Nie podróżowałyśmy jeszcze autostopem. Oczywiście teraz u nas nauka na pierwszym miejscu, ale jestem pewna, że kiedyś wybierzemy się na taką niesamowitą przygodę. No jeszcze muszę powiedzieć, bo spotkanie będzie z tobą również w Warszawie. To usłyszałam, że stoły już po... Tam jest klub taki podróżniczy na 100 osób, to 100 pociągane, bo 300 miejsc już jest zajętych i nikt się nie wciśnie, nawet Aśka się nie wciśnie, która tu była. Tak, dokładnie. Od środy do piątku mam prezentację w Warszawie. Zadowolony jesteś, co? Co ja mogę powiedzieć? No robię no tak. Taka, no masakra. No jaka masakra. Kasia, cudownie słucha się takich podróżniczych wspomnień, które bywają najlepszym świadectwem ludzkiej dobroci i serdeczności. Jestem mocno przekonana o tym, że często droga sama w sobie jest celem. Opowieści Przemka, których miałam okazję i szczęście już raz posłuchać w Krakowie, sprawiają, że rośnie we mnie odwaga i motywacja, żeby ruszyć do przodu ze swoim życiem, żeby spełniać swoje marzenia. Te podróżnicze nie tylko, swoje, cudze. Z wielką niecierpliwością czekam, aż się pojawi ta książka. Ta od Kasi. Jeszcze może od Tomka. Jest pan, panie Przemku, moją inspiracją. Tak pisze pan Tomek. Mam 21 lat i dzięki blogowi i pana przygodą zaraziłam się autostopowaniem. W zeszłym roku wybrałam się z kolegą do Barcelony przez Amsterdam, Paryż, Madryt, zainspirowany panem Przemkiem. Genialne doświadczenie, mocna próba charakteru, gdy raz czekamy na podwózkę 15 minut, a raz 8 godzin. Możliwość przeżycia niesamowitych przygód, poznanie tych fantastycznych ludzi, tyle wspomnień, tyle emocji. Nic nie ogranicza. Nie trzeba się spieszyć na konkretną godzinę. Jedziemy gdzie chcemy, a możemy wszędzie. Genialne. Autostop naprawdę daje takie możliwości i naprawdę nie potrzebuje fury pieniędzy, co często ogranicza. Pan Przemek pokazał, że chcieć to móc. W tym roku byliśmy już na Chorwacji. W wakacje planujemy wybrać się do Grecji. Pan Przemek na wykładzie na mojej uczelni, na AGH, wspomniał też o stopie. Trzeba próbować. Aha, jak to stopie? Trzeba próbować. No to pan Tomek, no bardzo dużo masz jakichś fanów swoich. Ale faktem jest, że jak czytałam, to po prostu tam się czuje to, co człowiek ma w środku. I to dlatego jest chyba takie porywające. Bo czasami ludzie pięknie opisują ten świat, ale nie ma tego czegoś jakby ze środka płynącego, a u ciebie to jest i wydaje mi się, że to jest ta inspiracja, to daje ludziom młodym właśnie chęć spróbowania. Wiesz, bardzo mnie też poruszyły słowa z twojej książki, pana Dawida, to tego, który zbudował sierociniec. Pan Dawid napisał tak, znaczy ty słowa Dawida cytowałeś. Niektórzy są stworzeni do robienia w swoim życiu rzeczy wielkich, a inni, jak te dzieci, chyba się wzruszę, mogą również osiągnąć korzyść poprzez robienie małych rzeczy, ale w piękny sposób. I o tych pięknych sposobach za chwilę porozmawiamy. wtedy, co zrobimy? Ma na aquel olhar cheio de mágoa. Morte cria tão cedo na felicidade. Gente te afoga na solidão. Ma na embarcação leva-nos vida, bom timonê, nota de seja vagueado na temporada, nota reabela, pra não caperte na profundeza de uma amargura. Terra longe à vista é um doce promessa. Mas que dás fazer indiferença? Um sonho nascer na porta de ilusão. De pra longe passei uma solução. Mas na rota certa de nosso destino, nota por esperança num brisa mansa e constante. Pinte vela nossa existência e na paz leva-se nos mãos. Um horizonte de luz e bonança. Pinte vela nossa existência e na paz leva-se nos mãos. Um horizonte de luz e bonança. O sierocińcu i o Dawidzie rozmawiamy, bo właśnie przed tą muzyką piękną zacytowałam Dawida. Niektórzy są stworzeni do robienia w swoim życiu rzeczy wielkich, a inni, jak te dzieci w sierocińcu, mogą również osiągnąć korzyść poprzez zrobienie małych rzeczy, ale w piękny sposób. Ja myślę, że to też jest w ogóle dobra droga dla każdego z nas. Nie musimy się rzucać w odmęty, w otchłanie, na głęboką wodę, choć czasami ludziom to pasuje, ale to, co naprawdę, i to każdy z nas może zrobić, to robić małe rzeczy, ale w piękny sposób. Dokładnie. Opowiedz o swoich małych rzeczach, które zrobiłeś, które uważasz, że zrobiłeś w piękny sposób. Mi się wydaje, że to tak naprawdę taka, ja to nazywam nie szara codzienność, ale taka codzienność po powrocie, czyli bycie dobrym dla innych i dbanie o rodzinę, o znajomych. Jakieś drobne uczynki, bo ja wychodzę z założenia, że to dobro wraca. I jak ktoś tak nawet spojrzy na taki stricte jakiś tam biogram, że mam dopiero te 24 lata, ledwo co skończone i co już gdzieś tam w tym życiu osiągnąłem, tak popatrzy, wow, tak, co to jest. A ja to widzę kompletnie inaczej, że ja w swoim życiu robiłem zwykłe, proste rzeczy, które dla innych, które ja to tak określam, zwyczajnie dobre. I dzięki temu tak naprawdę to dobro gdzieś tam zatoczyło właśnie ten krąg, co z Asią rozmawialiśmy i wróciło do mnie po prostu spotęgowane. Obnażone, tak. Tak, mhm. Tak. I mi się wydaje, że w momencie, kiedy każdy przynajmniej raz dziennie zrobi coś dla innej osoby, niech to będzie prosta rzecz typu potrzymać drzwi, czy uprzedzić o czymś, czy zadzwonić zwykłą czy rozmową. Czy ugotować coś dla kogoś. Tak, zwykłe, proste gesty, które cudne, druga osoba... Cudne, bo dzisiaj jest dzień dobrych uczynków. O proszę, nawet tak. Nie wiedziałem. No. To jest właśnie tak najważniejsze, bo ja nie uważam, że cokolwiek bym w życiu osiągnął, gdyby nie te osoby, które są obok mnie, ze mną, za mną i zawsze będą. Czy to rodzina, czy dziadkowie, czy rodzice, czy rodzeństwo. Ale wiesz, to jest niesamowite, że człowiek poprzez swoją empatię może po prostu spowodować, sprowokować, że właśnie ten piękny sposób pomogłeś i temu człowiekowi z Kirgistanu i inni ludzie pomogli i też innym rodzinom i to jest fantastyczne i to jest takie sprawstwo, prawda? Mi się wydaje, że oni też, ja też pomogłem w jakiś sposób tym ludziom, którzy pomogli, że oni uwierzyli, tak, że tak. Oni dołożą tą cegiełkę i widzą, że ta cegiełka zrobiła różnicę i to naprawdę dość dużą. Mhm. Więc to jest coś pięknego. Szacunek dla Przemka. Już wiem, że droga autostopowa niełatwa i długa, ale warto, bo bez tego sądzę, że nie osiągniemy dojrzałości w wędrówce życiowej, nie będziemy pełni. Nie boi się pan narażenia i nadszarpnięcia zdrowia, które mamy w końcu na całe życie? Gdybym się bał, to bym z domu nie wychodził. Zawsze jest jakiś tam strach, ale tak naprawdę, jak to większość, pozwijmy, autostopowiczów czy podróżników mówi, że równie dobrze możemy być potrąceni przed domem, jak i na drugim końcu świata. Mhm. Świetnie to na przykład pokazuje przykład takiego chłopaka też, który jest dla mnie jakimś tam wzorem, Kuby, który zjechał całą Amerykę Południową, 18 miesięcy jeździł, wrócił do Gdańska, do Gdyni na Kolosy i w dniu Kolosów został potrącony przez samochód śmiertelnie, a chłopak też 25 lat. Kolosy to takie podróżnicze nagrody. Też tak, byłeś nominowany dwukrotnie. Tak, spotkania podróżnicze właśnie największe w Polsce. Więc jest strach. Strach jest dobrym elementem podróży, ale nigdy nie powinien tak nas powstrzymywać przed tym działaniem. Nie dominować nad nami. Tak. Prawda? Cała sztuka polega na tym, tak naprawdę na powstrzymaniu tego strachu trochę dłużej, żeby zobaczyć, że w momencie, kiedy go powstrzymujemy, to ten kawałek dalej są rzeczy, które są dużo ważniejsze od niego. I to jest właśnie, na tym polega cała sztuka w podróży, że jedziemy, ten strach gdzieś tam jest, bo to jest zdrowy strach, taki sprawiający, że gdzieś tam uważamy na siebie tak zdrowo, ale to nie jest strach, który nas panikuje, paraliżuje i ogranicza nasze działanie. I to jest właśnie, cała sztuka polega na znalezieniu tej granicy. Pani Kasia pisze, uwielbiam autostop, zawsze chciałam podróżować, ale nie miałam pieniędzy. Stąd pomysł i dzięki temu mam chociażby takie przygody jak miesięczne wakacje na Bałkanach przy budżecie 500 zł. Fakt, jadłam tylko kanapki z najtańszym pasztetem, ale było pięknie. Pochodzę z Lubelskiego, ale teraz mieszkam w Niemczech. Często jeżdżę też w rodzinne strony autostopem, mimo że odległość to około 1400 km. Okazuje się, że często udaje mi się dotrzeć szybciej niż gdybym jechała autobusem. Ba, w dodatku nie muszę płacić, a przy tym poznaję ciekawych ludzi. Ale inaczej było we Włoszech. W jednym miejscu czekałam aż 16 godzin. Teraz mam to szczęście, że moja praca wiąże się z podróżowaniem. Można powiedzieć, że mój plecak jest ciągle spakowany i muszę być w każdym momencie gotowa wyjechać na kilka dni na drugi koniec świata. Cieszę się, że mogę się tym zajmować. Podróże pozwalają mi ciągle wierzyć w ludzkie dobro i bezinteresowność. Świat pełen jest wielu kultur i w teorii jesteśmy tak różni, a przy tym wszyscy tacy sami. Składa się świat ten nasz z pięknych wielu barw. Ściskam was mocno. Dokładnie tak. To Kasia. A teraz Ania. Nie jestem podróżnikiem tak jak pani Anna czy pan Przemek, daleko mi do nich, ale lubię podróże. Często sama podróż jest dla mnie najciekawsza, najbardziej wartościowa, a osiągnięte cele mniej fascynujące. Samo bycie w ruchu, w trakcie, w tym wydarzeniu, jak mi jest sama podróż, sprawia mi to ogromną frajdę. Utrata wzroku zaprowadziła mnie do podróży w przestrzenie, o których nie miałam dotąd pojęcia. To także podróż, podczas której powychodziło ze mnie wiele rzeczy, cech, umiejętności lub ich brak. Życie funduje nam różne podróże. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale te słowa zapadły mi w pamięci. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Pozdrawiam was. To Ania z Pomorza. Dokładnie tak, tyle wiemy, ile o sobie, ile tak. sami sprawdzamy. A ty też masz kłopoty ze wzrokiem, no? Minus 11 na jedno i na drugie oko, więc no nie powiem, czasami jest ciężko. Noszę soczewki, ale soczewki, które rzeczywiście trzeba na noc zdejmować. No i w trudnych warunkach, kiedy jest tyle kurzu? Dokładnie, no brud jest jakby tutaj tym największym problemem, ale w momencie, kiedy opanowałem, że dam radę się wykąpać w tej półlitrowej butelce wody, to opanowałeś tę sztukę. Tak, to umycie rąk to jest... Ale wiesz co, ja też. Ja wiem, że no może połówkę butelki to nie, ale w całej butelce wody litrowej to spokojnie też się myła. W pociągu podróżującym 50 godzin. No to jest tak, że ludzie myślą, że niemożliwe, a później okazuje się, że półtorej wody to spokojnie jeszcze, żeby drugi raz się namydlić. Ale powiem szczerze, no w całym pociągu, bo to był taki specjalny pociąg pod specjalnym nadzorem pewnego jogina Omgurdeva Changvidasa Maharaja, jechało ponad 1000 osób i stan toalet po 50 godzinach podróży był taki, że przecierałam oczy ze zdumienia. Nikt nigdzie nie nabrudził, a każdy się tam mył, a prawda, tyle osób wchodziło i wszędzie było czysto. To jest dopiero sztuka. No. I w takiej Azji. Dziwne, w Indiach, tak. Dziwne, naprawdę. Pogratulować towarzyszy. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. Właśnie słucham. Słuchamy. Z wielkim zainteresowaniem. Dzwonię z Krakowa. Jestem już starszym człowiekiem, już w tej chwili schorowanym. Natomiast podróżowałem autostopem w czasach jego początków, za czasów PRL-owskich, gdzie nie było możliwości żadnych podróżowania po Europie, bo wiązało się to z paszportami, z różnymi takimi rzeczami, tym bardziej po zachodniej Europie. Więc żałuję bardzo, ale rzeczywiście nie podróżowałem. Natomiast pamiętam początki, kiedy wykupywało się w studenckim biurze turystycznym książeczkę autostopu, w których były takie bony, kupony, które rozdawało się kierowcom i później były losowane różne nagrody. No i pamiętam rzeczywiście, że większość kierowców, bo to się podróżowało po Polsce na ogół ciężarówkami, jakimiś takimi... Ale wie pan, panie Marku, ja też pamiętam te czasy, tak. Więc było zupełnie spokojnie. Człowiek się nie bał. I to nie jest tylko siła młodości, że człowiek się nie bał, tylko było dość bezpiecznie. Także dziewczyny same też podróżowały. Też zdarza się, rzeczywiście spotykały się różne grupy i w zasadzie ludzie jeździli również bez celu. To znaczy w ten sposób, że w zależności od tego, gdzie był transport, prawda? Zatrzymał się kierowca, okazało się, że jedzie do Przemyśla, no to fajno, jedziemy do Przemyśla. Mhm. Podróżowanie dla podróżowania właśnie. Tak. No. Cudnie, ale wie pan, ma pan teraz swoje własne wspomnienia. Tak, prawda? Mam wspomnienia. I to jest nie ukrywam, bardzo że piękne. Chciałam te wspomnienia wesprzeć wspomnieniami pana Przemka, żeby no dobrze. Dobrze. Coś wnukom przekazać. Dobrze, panie Marku, książka jest dla pana. Serdecznie pana pozdrawiam. Dzięki, serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pani Aleksandra pisze: zawsze podróżowałam. Wiele lat temu mój ojciec zapytał, czy mi nie żal trochę zarabianych pieniędzy na wyjazdy. Był początek lat 80. W Polsce zarabiało się $20. Nawet Europa była dla nas Polaków droga. I wtedy miałam jedno na swoje usprawiedliwienie. Stracić można wszystko, tylko wspomnień nikt mi nie odbierze. Świat ten jest blisko i daleko. Naprawdę jest cudowny. Jest też taki drugi Aleksandra. Cytat właśnie jakby nawiązujący do tego, że tak naprawdę podróże to są jedyną rzeczą, za którą, czy jedną z niewielu rzeczy, za którą płacimy, a które rzeczywiście w rzeczywistości sprawiają, że jesteśmy mądrzejsi. Mądrzejsi, że się zmieniamy, tak, prawda? Tak. No właśnie. Patrycja, przy audycji kończę pracę maturalną, którą głosić będę już w środę, ale gdy tylko złapię wiatr w żagle, to jest gdy skończy się to ograniczanie, ruszam w Polskę. Pragnę rowerem samotnie, bez pieniędzy, objechać dookoła Polskę. Wiem, że taka podróż sprawi, że poznam lepiej siebie, a przy okazji to dobry test sprawnościowy, jak i psychiczny. A po powrocie mam zamiar iść na Camino, także długie wakacje będą na maksa wykorzystane. Czy mamy jeszcze książkę? Janek, czy mamy jeszcze książki się skończyły, bo bym chętnie tę książkę tegorocznej maturzystce podarowała. Powiedz mi, czy dla ciebie to jest takie, nie wiem, no, zarażające już na całe życie to, że ty w ten autostop wchodzisz i że to przynajmniej będzie wielką pasją twojego życia przez najbliższe kilkanaście lat? Czy też nie? Czy też potrafisz, czujesz już, że potrafisz się w pewnym momencie wycofać? No bo to nie jest sposób, to może być sposób na podróżowanie, ale nie sposób na życie, choć teraz jest to sposób na życie. To znaczy, powiem tak, ja zacząłem podróżować, czy podróżowałem i podróżuję, bo to kocham. Po prostu kocham autostop i to, w jaki sposób ten autostop funkcjonuje. A czy to jest fragment twojego życia? To jest na pewno etap, który jeszcze trwa. I myślę, że nigdy się nie skończy, bo, znaczy, dobra, w pewnym momencie pewnie się skończy, ale na pewno nie za szybko, bo nawet jak jadę do jakiejś Finlandii na, że tak powiem, no, nie stricte autostopowy wyjazd, bo na to nie ma czasu, ale jak jest możliwość podjechania autostopem, czy inne środki komunikacji są droższe, to się jedzie tym autostopem i to jest dla mnie po prostu oczywistość. I jeżeli pojadę za 10 lat gdzieś, nie wiem, do Stanów, czy gdziekolwiek, gdziekolwiek, nawet nie chodzi o inny kontynent, to tym autostopem pojadę, bo dla mnie to jest naturalne, że to jest najszybszy, no, z reguły najszybszy środek transportu, darmowy, i najciekawszy, to jest najważniejsze. I to nie jest tak, na pewno takie długie podróże, takie jak są opisane w tej książce, że to jest jakiś tam etap, jeszcze na pewno na jedną taką podróż pojadę, ale to jest etap... I też będzie to podróż, tak, z autostopem, celem. Z wyższym celem. Ruszam właśnie, chcę ruszyć w drugiej połowie października, docelowo chcę stopem dojechać na Antarktydę, ulepić tam bałwana i wrócić z Gdańska. Koniec świata. No, koniec świata, dosłownie. To jest jakiś tam plan, który zaczyna nabierać jakichś tam kształtów. I też właśnie chcę połączyć to z czymś więcej niż z samym podróżowaniem. Ale z czym, to jestem na etapie, że tak powiem... Czy trzeba mieć jakąś kondycję fizyczną do tego, żeby podróżować? Czy niekoniecznie trzeba się starać o nią przed wyjazdem? To zależy, w jakim kto jest stanie, jaki tryb życia prowadzi na co dzień. Jestem raczej aktywną osobą, która no, sporo ćwiczy. Natomiast jeżeli ktoś nigdy w życiu nie miał plecaka, który waży te 20 kilo... A drugi z przodu. Tak, a drugi z przodu i właśnie wygląda jak ten żółwik właśnie, to przydałoby się, żeby trochę poćwiczył, bo może być czasami po prostu ciężko. Jak na przykład rok temu wspinałem się na Elbrus, no to rzeczywiście wziąłem się za takie bieganie na dłuższe dystanse, że do 20 kilometrów, żeby mieć tą świadomość, że wchodzę na górę i mam tą przygotowanie kondycyjne, to jest, a nie... Ale w tej podróży z Gdańska do Birmy, no, też miałeś właśnie po tych ucieczkach przed tymi, którzy chcieli cię chyba pozbawić jednak życia, choć to teraz możesz sobie tak traktować, ale tak, z takim przymrużeniem oka. Tak, ale do śmiechu ci nie było. No nie. Miałeś poobcierane całe ciało od biegu z tym plecakiem. Znaczy to, że nawet nie od biegu, tylko rzeczywiście tak, że jest jeżeli jest wyższa wilgotność tego powietrza i ten plecak, rzeczywiście jak się w Birmie tak miałem, że no nachodziłem się, naprawdę nachodziłem się uczciwie z tym plecakiem pod 20 kilometrów, to te obtarcia się pojawiały i o ile nie bolały w trakcie, to następnego dnia było ciężej. Tak samo były takie momenty, że jechałem stopem jedyną drogą w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, zarwał się drewniany most. No i tego mostu po prostu nie naprawi się przez 2-3 dni. No i trzeba iść do najbliższej miejscowości, która jest oddalona o 60 kilometrów. No, a wtedy, i nie ma wyboru. No nie ma zmiłuj, nie ma zmiłuj. Człowiek idzie, bo no co, czekać będzie, no jak można, to się człowiek przejdzie, tak? No i się idzie ten dzień, dwa. Czasami się jakiś tam fragment podjedzie jakimś skuterem, który przejdzie z wioski do wioski, ale żadnych samochodów. Ale to też jest właśnie taka szkoła życia, która kształtuje po prostu charakter, myślę. Charakter to jest to. Duże zmiany jakby psychiczne zaszły w środku? Po tych kilku podróżach? Tak. Twoich? Jak tak patrzę wstecz i widzę, i przypominam sobie, jaką osobą byłem właśnie zaraz po maturze, patrzę na to z przerażeniem, a w tym momencie, co, w jaki sposób mnie te podróże zmieniły i w jaki sposób zmieniają nawet moich znajomych, bo ja widzę, bo znajomi też sporo jeżdżą tym autostopem, podróżują, no to jest coś, co, dlatego ten dojrzewanie w przyspieszonym tempie? Nie? Można, może nie w przyspieszonym, ale w bardziej intensywnym. Doświadczanie w dużo większej ilości rzeczy, które zawsze odciskają jakieś tam piętno na tym, kim jesteśmy. I to jest właśnie jeden z powodów, dla których polecam te podróże autostopem właśnie. Welina pisze: w zeszłym roku miałam bardzo silny przebłysk, wezwanie od własnego serca, aby wyruszyć w podróż. Czułam wówczas coś w rodzaju fluidu. Miałam poczucie, że zaczyna się coś ważnego. Dwa dni później, przypadkiem, poszłam na prezentację Przemka w Gdańsku, podczas której pojawiło się ważne pytanie: czym jest szczęście? Potrzebowałam tego pytania, by usłyszeć swoją własną odpowiedź. Szczęście to możliwość bycia sobą. I wyruszyłam w drogę przez polskie góry, samotnie, z namiotem, co także opisywałam na blogu. Jeszcze przed podróżą napisałam do Przemka i podziękowałam, że stał na mojej drodze, a później wielokrotnie sama otrzymywałam podobne wiadomości od osób wdzięcznych za inspirację. I to jest najbardziej piękne, niesamowite, że idąc za głosem serca i robiąc swoje, przekazujemy tę pozytywną energię dalej. Mam jeszcze jedno do przekazania tym, którzy się wahają, aby słuchali serca i wykorzystywali rozum do realizacji tego, co ono podpowiada. To jest właśnie największą życiową przygodą. Ewelina pisze. Patrz, jak pięknie. To są wszystko sami młodzi ludzie. Grzesiek. W latach 90. objechałam całą Polskę i Europę autostopem razem z dziewczyną, która dzisiaj jest moją żoną. Jesteśmy razem 20 lat, mamy dwoje dzieci i nadal podróżujemy w miarę możliwości. Co prawda nie autostopem, ale każdym środkiem lokomocji, zaszczepiając chęć poznania naszym dzieciom. Tomek. Zjechałem stopem całą Europę, z wyjątkiem Islandii, Finlandii i krajów bałtyckich, w czasach studenckich, obracając się zawsze w towarzystwie podróżników, chociaż zawsze jeździłem sam. Miałem informacje o Syrii, niegdysiejszej niestety. Syria okazała się największą przygodą w moim życiu, głównie jeśli chodzi o ludzi i ich gościnność. Po drodze Stambuł trochę rozczarował, z mnóstwem Japończyków robiących zdjęcia, za to Damaszek odkrył całe piękno Orientu. Ponieważ starałem się nie wwozić gotówki, pobierałem pieniądze w bankomacie w danym kraju. Był to rok 2001 i w Syrii nie było żadnych bankomatów, więc zostałem na ulicy, co okazało się darem losu, bo przez 3 tygodnie żyłem zupełnie za darmo, będąc codziennie zapraszany do różnych domów. Tu mogę postawić kropkę, bo tobie się podobne rzeczy zdarzały. Co? Tak, no nawet nie mi, tylko to się zdarza z reguły każdemu autostopowiczowi, że doświadcza tej ludzkiej gościnności. To począwszy od zwykłej podwózki. Ale to, że nie miałeś naprawdę pieniędzy, a tam żądali od ciebie, żebyś zapłacił tyle. No tak. No, a bankomatu nie było. Bankomat był, tylko że mi karta się zepsuła. Znaczy, nie miałem karty, o tak. I to był ten główny problem. Nie miałeś karty? Jak to, znaczy, pojechałem z kartą, tylko to jest jedna rzecz, której nie sprawdziłem przed wyjazdem. Data ważności karty. I się okazało, że mi zgasła w połowie w podróży. No, aha, to jest, rozumiem, też osobna historia. Też doświadczenie. Sierotwa. No dokładnie, aha, tak, tak. Ja jestem taka trochę czasami sierota. I o tam, słuchaj, tylko pamiętaj, do Stanów się nie wybieraj, bo pan Piotr pisze: w USA stopem daleko się nie zajedzie, a on tam mieszka. Więc nie planuj w tamtą stronę. To też zależy od stanu, bo mam bo też mam znajomych, którzy właśnie jeżdżą po Stanach autostopem, ale jest tak, że do niektórych stanów, jak się wjedzie, to policja może nawet aresztować, więc no, to też zależy od kraju. W Birmie też jest tak, że w niektóre rejony po prostu nie można wjechać. Są tacy, którzy się tam pchają, a później mają problemy. Czy w Iranie. No, świat jest zróżnicowany i tak naprawdę zanim się gdzieś pojedzie, to trzeba zrobić jakiś tam szybki, może nie szybki, dokładny wywiad, co można, a czego nie można. No i na tym też opiera się jakby sukces całej, no tak, sukces całej przygody. Kończymy audycję, ale napisałeś, że podróż uczy pokory? Tak. Spokorniałeś? Oj, zdecydowanie. W czym to się objawia? W tym, że sporo ludzi, czy jakiś tam, którzy gdzieś pojadą, to się tym chwalą i przeżywają i podkreślają i od tego zaczynają i kończą każdą rozmowę. Aha, czyli gdzie byłem, co robiłem, tak, ilu krajów zwiedziłem, ile przyjechałem autostopem, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Ale tak jak właśnie dzisiaj tutaj w Warszawie u kolegi się zatrzymałem, ja to bym powiedział, no Przemek, to co jest fajne, że podchodzę do ciebie i ty wcale nie mówisz o podróżach, tylko mówisz o tym samym, co mówi każda osoba w twoim wieku. I to jest fajne, że jesteś normalny. I to mi się wydaje, że podróż